زندہ رہے تو فرش عذاب پھر بچھائیں گے ہم، پھر تمہاری یاد میں آنسو بہائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ زندہ رہے تو فرش عذاب پھر بچھائیں گے ہم، پھر تمہاری یاد میں آنسو بہائیں گے یا حسین الوداع۔ کہ رو سکے نہ ہمیں غم اسی کا ہے، یہ درد دل اسی کا ہے، ماتم اسی کا ہے، اب سال بھر نہ چین ہم اس غم میں پائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ فرش عذاب پھر بچھائیں گے ہم، پھر تمہاری یاد میں آنسو بہائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ قسمت ہوئی تو اگلے برس شاہ تشنا کام، ہم پھر کریں گے مجلس و ماتم کا اہتمام، جو فرض ہے ہمارا اسے ہم نبھائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ عذاب پھر بچھائیں گے ہم، پھر تمہاری یاد میں آنسو بہائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ توفیق دی خدا نے تو مثل زہیر قین، ہم جان دیں گے آپ پہ اے شاہ مشرقین، پیکان غم خوشی سے کلیجے پہ کھائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ عذاب پھر بچھائیں گے ہم، پھر تمہاری یاد میں آنسو بہائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ ام البنی کے لال کے غم میں بسد فغاں، ماتم کریں گے چوم کے عباس کا نشان، ہم پھر نشان فوج پیمبر سجائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ زندہ رہے تو فرش عذاب پھر بچھائیں گے ہم، پھر تمہاری یاد میں آنسو بہائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ پانی کی آس بھی گئی جس باوفا کے ساتھ، کاٹے گئے فرات پہ جس سورما کے ہاتھ، تا حشر اس جری کا علم ہم اٹھائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ زندہ رہے تو فرش عذاب پھر بچھائیں گے ہم، پھر تمہاری یاد میں آنسو بہائیں گے یا حسین الوداع، یا حسین۔